de dragul în fata mea. Am să muncesc toată viața de dragul al meu băiat. Am să muncesc să-l fac bogat. Am fost palit, am fost bogat. Când am căzut, m-am ridicat. Am tras mereu cu casa mea, copiii mei, nevastă mea. Am fost palit, am fost bogat.